Частка другая. Раздзел першы. Устаў рана. Цвёрдая сялянская канапа не давала залежвацца. Да і пачуў, што мястэчка абудзілася, трэба было пачынаць дзень. Ад таго, што спаў мала, ў галаве нядобра звінела, ва ўсім целе была млявасць, але ён намацаў шапку, што была за падушку, сцягнуў на сябе паліто. Хістаючыся, нецвёрдай хадою выйшаў на ганак. Ранішні сіняваты прыцемак сустрэў добрым, вострым халадком. Важка рыпаючы ботамі па снезе, Башлыкоў выйшаў з двара, пакрочыў па вуліцы, хаты ўжо часта жаўцелі вокнамі, у іх на дварах усюды віднеліся постаці. Насустрач выткнуліся, праехалі сані з двума седакамі. Рух гэты, клопат навокал, настройвалі яго на дзейны лад. З турботнасцю жывой рэальнасці прыходзіла звыклае адчуванне нязменнага абавязку дзейнічаць. Цішэла санлівасць, дужэў. Пачынаўся дзень, важны, нялёгкі дзень. Башлыкоў харчаваўся ў сталоўцы, якую называлі райвыканкамаўскай. Сталоўка гэтая служыла ўсім дзяржаўным работнікам раённага цэнтра, розным камандзіровачным, удзельнікам пленумаў і нарад. Непрыкметная з выгляду, стараватая драўляная хата гэта, комін якой дыміў зранку да вечара, была паважнай неабходнай установай, значэнне якой асабліва вырастала, калі ў цэнтры збіраліся дэлегаты ці удзельнікі. Гаспадыня, дзе Башлыкоў кватараваў, бралася гатаваць яму дома. Клапатліва ўгаворвала нават, што так, як яна, там не згатуюць. Але ён ветліва цвёрда адмовіўся. Акрамя таго, што ён у душы лічыў клопат пра тое, дзе паесці смачней, нечым невартым дзелавога чалавека, ды яшчэ партыйца, кіраўніка, было тут і іншае меркаванне. Што там не кажы, харчаванне ў гаспадыні ў нейкай ступені мяшчанства, уступка старому быту. Сталоўка ж гэта разам. І асаблівая грамадская установа і новы быт, які трэба падтрымліваць і увагай да якога належыць паказваць прыклад іншым работнікам. У сталоўцы снедала некалькі чалавек, сярод якіх Башлыкову кінуўся ў вочы Зубрыч, што ён ужо разлічваўся з афіцыянткай, строгі, заклапочаны. Башлыкоў з тым уздымам, які звычайна ўзнікаў у ім на людзях, бадзёра паздароваўся, распрануўся каля вешалкі, па-дамашняму нахіліўся каля ўмывальніка, вада была халодная, відаць, нядаўна з двара, і ён за салодай чуў яе сцюдзёную свежасць. Весела пакіраваў у сціплы куток, дзе меў звычай абедаць. Афіцыянтка паўнацелая, крамяная полька Ліза з местачковых чакала ўжо, калі ён сядзе, адразу падышла, ведала, сакратар райкома чалавек вельмі заняты, сядзець попусту, чакаць яму няма калі. Перакусіць чаго-небудзь, Ліза. Сягоння рагу і чай. Давай рагу і чай. Яна адразу павернулася да кухні, кемлівая полька. Яму заўсёды прыемна было бачыць яе, але цяпер, зірнуўшы ўслед, ён раптам адчуў штосьці прыкрае. Не адразу зразумеў. А, прыкрасць была з імем яе, Ліза. У пісьме была таксама Ліза, і ён адагнаў успамін. Сапраўднае імя гэтай не Ліза, а Алаіза. Алаіза Янкоўская. Алаіза Янкоўская не дала доўга чакаць, быццам убачыла, што ён звычайна спакойны да яды, сёння галодны, галодны, як звер. За тыя 2-3 хвіліны, што яе не было, ён раптам адчуў, як страшэнна хоча есці. Нецярпліва чакаючы, ён згадаў, што не вечэраў учора. Выпадак не быў выключны. Раней такое здаралася не раз, і ён гатоў быў папракнуць сябе за нецярплівасць, нявытрыманасць. Але голад не слухаўся. Шчыруючы на дарагу, ён успомніў, як яго запрашалі павячэраць учора, ноччу. За гэтым нібы праз туман, але з дзіўнай прывабнасцю згадаў абед у школе. Нібы нанава ўбачыў, як побач стаіць, лье скарца на яго рукі, адчуў цвёрдую далонь, калі памагаў вылезці са склепа, і пачуў голас, што прасіў застацца павячэраць. Дзіўны голас, і дзіўная рука, і ўся дзіўная. Хто яна? Але адразу ж з гэтым усярэдзіне ажыло глухое нядобрае. Сход, злыя позіркі, крык і ганебнае адчуванне бездапаможнасці. Ён сціснуў зубы, стрымаў сябе, хутка даеў рагу, не чуючы смаку, выпіў шклянку фруктовага чаю, забыўшы разлічыцца, рашуча апрануўся, выйшаў на двор. Трэба было пераадзецца з дарогі. Ён не быў франтам, у адзенні імкнуўся да сціпласці, якую таксама лічыў абавязковай партыйнай сакратарскай адзнакай. У яго было 2 не новыя, дзе-нідзе ўжо акуратна падлапленыя касцюмы, якія ён насіў з той беражлівасцю, што засталася ў спадчыну ад матчыных павучэнняў і беднасці, зазнанай за лінейным бараку. З той жа прычыны, а можа ад звычкі, якая прыжылася потым, у Башлыкова было разам проста хваравітае правіла – адзявацца заўсёды ў чыстае. Ён зусім не выносіў бруднасці. Чыстымі павінны былі быць не толькі бялізна, але і гімнастёрка і штаны, якія ён нярэдка пад аханне і дакоры гаспадыні мыў і прасаваў сам. Гаспадыня Цыля Савулаўна, або, як яе найбольш звалі, Савельеўна, убачыла яго праз шыбу яшчэ, калі ён узыходзіў на ганак, але калі ён паявіўся ў пакоі, не прызналася, нібы непрыстойна было паказаць, што бачыла раней. Уразілася так, быццам заявіўся сын з Ленінграда, матчыны скруха і гонар. «Ох, хто прыйшоў? Тато, Лёва!» Позвала гаспадыня парадавацца. Сын Лёва, што тут жа за сталом снеду, мабыць, збіраючыся ў школу, хутчэй дажаваў нешта, праглынуў, устаў і пачырванелы, задаволена прывітаўся. Тады ж, з прыадчыненых дзвярэй, прыгорблены, у нязменнай чорнай камізэльцы, выпацканай крэйдай, высунуўся стары Савул. Уткнуўшы вострую бародку ў грудзі, паглядзеў на Башлыкова з-над акуляраў, моўчкі кіўнуў, быццам падумаў нешта, але не сказаў, моўчкі павярнуўся назад. Спакоем сваім паказаў гэтай мітуслівай ненармальнай жанчыне, што не абавязкова падымаць крык на ўсё мястэчка ад таго, што вярнуўся чалавек. Радасць жанчыны, як заўсёды, адразу змянілася цвярозай дапытлівасцю. «Зноў на сходзе начавалі?» «На сходзе», – пацвердзіў Башлыкоў. «І вячэралі на сходзе?» «Пасля, а можа і не вячэралі?» «Вячэраў, нават паснеду ўжо». Башлыкоў заўважыў, як чырванеў за матчыну недалікатнасць, але стрымліваўся Лёва, што звешваў галаву над талеркай. Цыля ж не зважала на яго, прыгледзілася, зусім як стары Савул, трохі скасабочыўшы галаву, і раптам заявіла: У вас нешта здарылася непрыемнае. Як не ведаў яе, Башлыкоў крыху збянтэжыўся. От жа зіркасты. Не, нічога асаблівага. Падаўся нарэшце ў свой пакой. Пакой быў невялічкі, вузкі, але Башлыкоў быў давольны ім. Нашто яму адзінокаму партыйцу, да таго ж вельмі занятаму харомы. Ды які ён прыклад паказваў бы ўсім. Сакратар райкому партыі, калі б паддаўся з харомным прынадам мяшчанскай раскошы, якія толькі адрывалі пад справы, зацягвалі ў балота. Всё тут у пакоі ёсць і больш не трэба. Акенца на вуліцу з форткай для чыстага паветра, жалезны ложак, стол пры сцяне з кніжкамі, з двума гнутымі крэсламі, чысты, адпрасаваны касцюм на плечыках на сцяне, прыкрыты прасцінаю. Пад ложкам плеценая карзіна з бялізнаю, з рознымі патрэбнымі дробязямі, падлога памытая, чысціня ўсюды. Што яшчэ трэба дзелавому чалавеку? Пераадзяваючыся, Башлыкоў чуў праз дзверы, як цыля разважала. Непрыемнасць, зноў. Адны непрыемнасць. Якая радасць так жыць, днём сход, вечарам сход. Паесці няма калі. Мама, ты нічого не разумееш, перабіў яе Лёва. Ён так гаварыў, што адчувалася яму вельмі няёмка за яе перад сакратаром райкому партыі, які ўсё чуе. Лёва камсамолец, член бюро камсамольскай ячэйкі школы. Ты разумееш. Ой, ты рана стаў разумны, Лёва. Такі разумны, што ўжо матку вучыш. Цыля не так абураецца, як высмейвае сына. Разважліва наступае. Чалавек павінен спаць, павінен есці. Няхай ён і бальшавік. «Большевики повинны есть ці не? Мама! Что, мама? Я уже скоро 17 годов тебе, мама. Я не разумею. Вы чули, тато? Я уже не разумею ничего». Яна, вядома, не чакае адказу, ведае, што стары Савул прамаўчыць. Пытанне просто так, як звычка. Яна зноў надае гаворцы практычны кірунак. «Ты так сама». Калі матка не напомніць, дак не паясі, і спаць не ляжаш у час. Да раніцы будзеш сохнуць над кнігай. Я ўжо не кажу пра твае бясконцыя сходы. Мама! Голас у Лёвы ўжо рашучы, пагрозны. Ну, добра, не буду чапаць сходы. Вы жыць без іх не можаце, як без хлеба. Ну, добра, добра, не буду. Хадзі на сходы, калі ўжо так трэба. «Будь актывістам!» Яна змоўкла, але толькі на момант. Потым зноў павяла для Лёвы і Башлыкова. «Калі вы не будзеце спаць і есці, вас хопіць ненадоўга. У чалавека галоўнае што? Здароўе! Што навука і пасада добрая, калі няма здароўя? Ноль!» Тут Башлыкоў ужо адзеты, зашпілены, выйшаў з баковачкі, яна павярнулася да яго. «Можа б, чаю выпілі?» Башлыкоў не прыпыніў хады. «Няма калі».